glukozie radki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Unijne frakcje będą uzgadniać kandydatów na najważniejsze stanowiska we wspólnocie. Polscy piłkarze przed pierwszym meczem na Mistrzostwach Europy. Akcja Kolej na Beskidy można zwiedzać koleją w towarzystwie licencjonowanego przewodnika PTTK. Unia Europejska przed najważniejszą rozgrywką dotyczącą kluczowych stanowisk. Co 5 lat po wyborach do Europarlamentu wybierane są osoby, które staną na czele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji. Obsadę najpierw uzgadniają unijni przywódcy, a pierwsze przymiarki już jutro na nieformalnym szczycie w Brukseli. Każda międzynarodówka ma swoich negocjatorów. Z ramienia Europejskiej Partii Ludowej są to premier Donald Tusk, który do belgijskiej stolicy leci już dziś po południu, i premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. Wydaje się, że wszystkie puzzle w tej układance już są dopasowane, ale w przeszłości zdarzało się, że i pewniacy odpadali. Wiele będzie zależało od tego, jak jutro dyskusja na szczycie się potoczy. Przewiduje się, że przewodniczącą Komisji Europejskiej na drugą kadencję zostanie Ursula von der Leyen z Europejskiej Partii Ludowej. Centroprawica po tych wyborach jest wzmocniona, będzie miała więcej europosłów niż 5 lat temu. Na szefa Rady Europejskiej typowany jest były premier Portugalii António Costa z centrolewicy. Natomiast kandydat liberałów na szefową unijnej dyplomacji jest premier Estonii Kaja Kallas. A na czele Parlamentu Europejskiego przez pierwszą połowę kadencji ma pozostać Maltanka Roberta Metsola. Jeśli jutro nie będzie porozumienia, to dogrywka za 10 dni na kolejnym szczycie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią w swoim pierwszym meczu w grupie D podczas piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech. Kapitanem biało-czerwonych pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego będzie Piotr Zieliński. Dla mnie to jest wielki zaszczyt móc być kapitanem podczas tak wielkiej imprezy. Jeszcze wspomnę Euro 2012, miałem okazję oglądać z przyjacielem w telewizji, a dziś będę mógł wyprowadzić polską reprezentację jako kapitan, także dla mnie to jest wielka sprawa. Na pewno jestem bardziej doświadczonym zawodnikiem, bardziej świadomym i wierzę, że to doświadczenie i ta świadomość i te moje umiejętności będą widoczne i pomogą drużynie osiągnąć dobry wynik. Początek meczu w Hamburgu o 15. Wakacyjna podróż koleją w towarzystwie licencjonowanego przewodnika PTTK. Ruszyła akcja Kolej na Beskidy. To coroczne przedsięwzięcie realizowane przez Koleje Śląskie, umożliwiające pasażerom poznawanie atrakcji Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego. Wszystko to w cenie zwykłego biletu kolejowego, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia, który znajduje się na naszej stronie, i kupić bilet na przejazd do wskazanej stacji, aby cieszyć się górskimi wędrówkami w towarzystwie przewodnika. Jak w przypadku każdej z zaproponowanych na ten sezon tras, przewodnik będzie czekał na turystów na stacji docelowej. Przewodnik zawsze dostosowuje trasy wycieczki do potrzeb turystów. Mają być atrakcyjne i niezbyt trudne, dostosowane do możliwości rodzin z dziećmi i seniorów. Aktualnie trwają zapisy na 16-kilometrową wycieczkę z Ustronia do Wisły przez Czantorię. W kolejnych odsłonach akcji Kolej na Beskid będzie można zwiedzać z przewodnikiem m.in. Halę Boraczą, Węgierską Górkę, Trzy Kopce czy Kubalonkę. W miastach i miasteczkach Małopolski można dziś wziąć udział w oprowadzaniu po żydowskich nekropoliach. Jest to część programu Dni Pamięci Żydów Galicyjskich. Przed południem kilkadziesiąt osób uczestniczyło w oprowadzaniu po cmentarzu żydowskim w Tarnowie, jednym z największych i najstarszych w południowej Polsce. Przez 500 lat istnienia przeprowadzono tam około 11 tysięcy pochówków. Prezes komitetu Adam Bartosz mówi, że przy nekropolii zachował się dawny dom oczyszczania zwłok. I tu na tym stole obmywa się ciało, zawija się płótno, wprowadza się tymi drzwiami, a drugimi drzwiami już czyste, to jest jakby to trefne jeszcze wejście, i tym koszernym, czystym wyjściem wyprowadza się i chowa się w ziemi. Jako młody chłopak tutaj, bo urodziłem się niedaleko Tarnowa, więc widziałem to miejsce wiele, wiele razy i takie dosyć tajemnicze, prawda? Wtedy jeszcze było mocno zaniedbane, ale no cieszę się, że ta przeszłość, również ta żydowska jakoś, ta część historii Tarnowa jest rewitalizowana. Do godziny 15 można zwiedzać cmentarz żydowski w Nowym Sączu. O 16 w Brzesku rozpocznie się spacer śladem dawnych żydowskich mieszkańców miasta. O 17.30 zaplanowano zwiedzanie tamtejszej nekropolii, a o 17 w synagodze w Dąbrowie Tarnowskiej rozpocznie się koncert. To był serwis Trójki.

Zaczynajmy! To życie jak we snach, tak tyle wciąż możesz jeść. Nargile wonne pal, w oazie w cieniu pal, graj sobie 66. Nie ma wina ani nie ma kobiet, jak aniołek w raju żyjesz sobie. Sahara, słońca kraj, kaktusy, palmy, gaj. O Allah, to jest twój raj. Sahara, proszę Państwa, na dobry początek. I tak będzie przez prawie całą dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że udzieli się Państwu ten klimat. Oczywiście śpiewał Adam Aston, który gości niemal co tydzień na naszej antenie. Duet, tekst z 37 roku, duet Józef Lipski i Władysław Szlęgel. Obydwaj zakończyli swoje życie w getcie warszawskim, wspominam ich tutaj. No i grała oczywiście orkiestra Syrena Rekord pod batutą Henryka Golda. I tutaj, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, od razu powiem Państwu, że Henryk Gold, brat Artura Golda i cioteczny brat Jerzego Petersburskiego oraz Freda Melodysta, był w armii Andersa, był w orkiestrze Polish Parade i kiedy drugi korpus stacjonował na Bliskim Wschodzie, w Palestynie, Henryk Gold pozostał tam i przez jakiś czas przebywał właśnie tam, po czym przeniósł się do Nowego Jorku i był dyrygentem, bandliderem na Broadwayu. To taka dygresja. Proszę Państwa, idziemy dalej. Teraz będzie melodia fantastyczna duetu argentyńskiego, kompozytorskiego, Antonio Scatasso i Domingo Julio Vivas. I zaśpiewa Hurdana. A Hurdana, proszę Państwa, i tutaj jesteśmy cały czas w klimacie dzisiejszej audycji, debiutował, ja już o tym mówiłem zresztą ostatnim razem, ale przypomnę, Hurdana, założony przez Władysława Dana Daniłowskiego, dlatego się nazywał Hurdana, bo niektórzy mówią Hurdana, czyli oj Dana Dana, czy coś w tym stylu, nie. Hurdana, czyli tego Dana, tego pana Dana, debiutował w teatrze, w kabarecie Qui pro quo pod koniec lat 20. jako Coro Argentino Dano. I był to taki greps, który polegał na tym, że proszę Państwa, reklamowano chór z egzotycznych krajów, z Argentyny. I wyszło czterech facetów, rewelersów, ubranych w ogóle jeszcze bardziej eklektyczne to było, ponieważ byli ubrani w sombrera, na przykład meksykańskie, ale mówili, że są z Argentyny, jakoś tak. I śpiewali fonetycznie po hiszpańsku i Warszawa oszalała, a później się okazało, że to jest po prostu Hurdana i jednym z członków tego chóru był młody, podówczas debiutujący, zaczynający pod okiem właśnie Daniłowskiego, Mieczysław Fog. To taka ciekawostka, zatem słuchamy, proszę Państwa, tango liryczne, oryginalny tytuł El Olivo, słuchamy. Jeden wszędzie cieniem szczęścia będzie, niech go nie pochłonie zapomnienia tam. Przychodzisz jak widmo blade, sama w łzach, bo cień wspomnienia u twych stóp jak pies się kładę i czekam słów przebaczenia. Ach, nie ma już cienia, nie ma, nawet cień już znikł na zawsze. Nad nami noc głucho nie ma, zastygły krzyk bólu krzyk. Nie wiemy, czy ja widał, że tak się zapomina. Nie wiemy, co się stało, że serce skamieniało. I tylko jedno wiemy, że już się nie znajdziemy, że tylko smutek niemy na zawsze złączył nas. To nasz strach jedyny, gorzki ból bez winy. Nasza miłość stała, ten serdeczny żal. Niech on jeden wszędzie cieniem szczęścia będzie, niech go nie pochłonie zapomnienia dam. Tak, to jest właśnie Hurdana, miło się ich słucha. Polscy rewelersi, proszę Państwa. Fantastyczna kariera przed wojną. trasy przeróżne międzynarodowe. Hurdana gościł w Stanach Zjednoczonych przed wojną i zagrał taką długą, długą trasę koncertową. Zresztą polecam Państwu bardzo autobiografię Mieczysława Foga pod tytułem Od Palanta do Belkanta. I tam naprawdę to wszystko jest. Można trafić tę książkę czasami na jakiejś aukcji albo w antykwariacie. Wyczulam Państwa na ten tytuł, bo naprawdę warto to mieć, jeśli ktoś interesuje się przedwojenną piosenką. Mieczysław Fok miał fantastyczną pamięć i opisał swoje bardzo długie i barwne życie. I te wspomnienia właśnie tych wyjazdów przedwojennych, fantastyczne. Proszę Państwa, teraz idziemy dalej. I mówiąc o Fogu, no to może zaproszę Państwa na taką piosenkę. W tej tawernie uwodzisz mnie misternie, jak wędkę swój zarzucasz na mnie wzrok i w tańcu obserwuję twój tygrysi krok. Lecz w kącie tam za ladą siedzi kochanek twój i nie wiem, może przebije mnie nożem, gdy z tobą zatańczę ten zbój. Nie dla mnie jest twój uśmiech tajemniczy i słowa pełne słodyczy i twoje oczy drapieżne zuchwale i twoje usta jak owoc dojrzale. Nie dla mnie są ramiona twe drżące i piersi kwitnące jak róże. I twoje tango w kinkietu w purpurze i twoja miłość i ty. Proszę Państwa, Mieczysław Fog przyjaźnił się bardzo blisko z Martą Mirską. Marta Mirska, urodzona w 1918 roku, debiutowała tuż przed wojną w teatrzyku Alibaba, ale jej kariera rozkwitła po wojnie, w zasadzie od razu po zakończeniu wojny. Marta Mirska podczas wojny była łączniczką w AK, a tuż po wojnie była jedną z tych artystek, czy w ogóle artystów, którzy byli tym nowym towarzystwem. Była zupełnie innym głosem. Zaraz Państwo usłyszycie jej cudowny, niski głos, bardzo oryginalny. przyjaźnili się bardzo z Mieczysławem Fogiem. Fog zresztą dużo o niej pisze. Są wspaniałe wspomnienia związane z ich zawiłą przyjaźnią. Kiedyś zaproszę do studia Michała Foga, to może o tym troszkę więcej poopowiadamy. Marta Mirska wylansowała masę różnych przebojów. Myślę, że najbardziej znany to jest Pierwszy siwy włos. To możecie Państwo kojarzyć. Ja wybrałem dzisiaj utwór pod tytułem Piosenka Przypomni Ci. Marta Mirska również bardzo lubiła śpiewać numery właśnie o takim zabarwieniu egzotycznym. Zresztą te numery były bardzo modne, niezwykle modne w tuż powojennej Polsce. Tak można powiedzieć dla kontrastu z tą rzeczywistością bardzo trudną i dramatyczną wówczas od 45 roku w górę. Zatem pomyślałem tak, jeśli słuchaliśmy Mieczysława Foga, to teraz warto przypomnieć Martę Mirską, która śpiewa, że piosenka Przypomni Ci, czyli przypomni i pani, i panu, i mnie, i wszystkim. Słuchamy. Padła cicho kartka z kalendarza, znów bez ciebie minął jeden dzień. Serce me o tobie tylko marzy, przyjdź i smutek w radość zmień. Czemu każesz tęsknić tak ogromnie, czyżbyś o mnie mógł zapomnieć już? Jeśli tak, to wśród tęsknoty znajdzie ciebie piosenki motyw, wśród dalekich lądów rzeki mórz. Piosenka przypomni ci, że ktoś na ciebie czeka, że tęskni ktoś z daleka, samotny jak ty. Piosenka przypomni ci, te chwile co minęły, to w przestrzeń popłynęły, jak z wody nicze sny. A wtedy serce zabije mocno i perły wspomnień znów się rozłoczą. Piosenka przypomni ci, że ktoś o tobie marzy, że smutek ma na twarzy i w oczach ma łzy. I to są właśnie takie tanga, które były bardzo szybko podchwytywane przez kapele podwórkowe. I piosenka Przypomni Ci również była eksploatowana przez orkiestrę uliczną z Chmielnej, między innymi na ulicach Warszawy. Proszę Państwa, to jest właśnie Marta Mirska, a tutaj chciałbym jeszcze w kontekście tego utworu wspomnieć autora. Zbigniew Maciejowski to jest bardzo ważna postać. To jest człowiek, który pisał głównie teksty piosenek, troszkę komponował, napisał Chryzantemy złociste. Wielki hit samego końca lat 30. Takie ważne, bardzo tango. Współpracował z teatrzykami, współpracował z kabaretami przedwojennymi. Zbigniew Maciejowski pisał również teksty do piosenek filmowych. Proszę Państwa, przeżył powstanie warszawskie i zbieg z transportu do Pruszkowa, do obozu przejściowego w Pruszkowie. I przez kilka lat mieszkał w Gliwicach. I po wojnie oczywiście pisał szereg utworów i jednym właśnie z jego najbardziej znanych powojennych utworów jest piosenka Przypomnij Ci Zbigniew Maciejowski, jego wspominamy. A teraz, proszę Państwa, hit wszechczasów. Jeszcze raz Marta Mirska i to jest właśnie przykład takiego numeru z tamtych lat, z drugiej połowy lat 40. to będzie nagranie i ten utwór również w żelaznym repertuarze również orkiestr podwórkowych, ale przecież przede wszystkim na dancingach grany był ten numer i tak naprawdę grany jest do dziś. Proszę Państwa, któż tego nie zna? Zaśpiewa jeszcze raz Marta Mirska. Poprzednie i to, które usłyszymy za chwilę, nagranie, pochodzi z wytwórni Mewa, poznańskiej wytwórni założonej tuż po wojnie przez Mieczysława Wejmana. Mieczysław Wejman, MW, czyli Mewa. Ta nazwa to niejako rozwinięcie jego inicjałów. Mewa funkcjonowała w Poznaniu, o tym mówię nie raz. Dostałem nawet kilka maili z Poznania. Mewa powinna być upamiętniona w Poznaniu, dlatego że to jest niesamowite zjawisko. Na zgliszczach w zrujnowanym kraju powstaje wytwórnia na wzór przedwojenny, wytwórnia nagrywająca masę materiału. To była główna wytwórnia, proszę Państwa. Później Mewa została znacjonalizowana w 1949 roku i powstała wytwórnia Muza, a później z Muzy powstały polskie nagrania. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawa historia, jak Wejman w ogóle postawił tę wytwórnię, jak ją stworzył, jak ją powołał do życia, z jakimi trudnościami się zmagał. Nie było sprzętu, nie było szelaku do tłoczenia płyt, a on robił wszystko. Nagrywał, tłoczył płyty i miał swoje firmowe głosy w tej wytwórni. Wszystko tak jak przed wojną. Natomiast jednym z tych podstawowych właśnie głosów w tej wytwórni Mewa była oczywiście Marta Mirska, ale nie tylko. No i teraz posłuchamy hitu wszechczasów. Nawet nie będę mówił tytułu, bo od razu Państwo zgadniecie. Muszą. Słowa piosenki tej dzwonią mi w uszach i drżą. One uczą. Jak mam powiedzieć, jak wyznać ci mam miłość twą? Bo wiem, że besame to znaczy całuj mnie, może dotyczyć to nas. Muszę to mocno tak, by poznać łuski smak, więc śpiewaj mi jeszcze raz. Besame muszę. Życie piękniejsze jest jeszcze od pieśni tej słów. Same muszą. Powiedz, gdy zechcesz te słowa powtórzyć znów. same muszę. Życie piękniejsze jest jeszcze od pieśni tej słów. Bez same muszę. Powiedz, gdy zechcesz te słowa powtórzyć znów. Besame mucho, czyli całuj mnie mocno. Proszę Państwa, teraz będzie Henryk Roztworowski. To jest niesłychanie ważna postać dla polskiej piosenki. Henryk Roztworowski debiutował dosłownie tuż przed wojną, ale jego kariera oczywiście to były czasy powojenne, od 1945 roku aż do śmierci w latach 80. Stał na scenie elegancki pan w garniturze w tych trudnych czasach pogardy i kultury masowej Polski Ludowej. Henryk Roztworowski uosabiał wszystko to, co przed wojną było tak piękne. Elegancję, piękny język. Napisał masę przekładów przeróżnych szlagierów międzynarodowych. Uwielbiał właśnie piosenkę i melodię egzotyczną. I ja mam dla Państwa teraz hit wszechczasów pod oryginalnym tytułem Perfidia, a słowa polskie Dzisiaj po pracy ciebie spotkam znów. I to jest kompozycja Alberto Domingueza, legendarnego meksykańskiego kompozytora, jednego z najważniejszych meksykańskich kompozytorów piosenki popularnej. Proszę Państwa, zatem słuchamy Henryka Roztworowskiego i za chwilę będzie jeszcze raz Henryk Roztworowski, a oczywiście słowa Henryk Hrabia Roztworowski. Zresztą, proszę Państwa, nadajemy naszą audycję, no i w ogóle program trzeci ma swoją siedzibę przy ulicy Myśliwieckiej, a tutaj nieopodal, dosłownie 15 metrów od naszego studia, z którego do Państwa mówię, mieści się sala koncertowa imienia Agnieszki Osieckiej, legendarne miejsce, i na tej właśnie scenie Henryk Roztworowski miał swój wspaniały benefis. Jest nagranie, może kiedyś wrócimy do tego, wydobędę je z archiwów radia. Fantastyczny benefis. Roztworowski miał taki, zresztą zaraz Państwo usłyszycie, dosyć cienki głosik, ale właśnie to jest przykład, że nie trzeba dysponować wielkim głosem śpiewaka, żeby czarować i żeby to działało. Zatem słuchamy Henryk Hrabia Roztworowski. Aha, jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że podkochiwał się w mojej babci. Moja babcia, mama mojego taty, była bardzo piękną kobietą i była wdową. Od roku 1943 była wdową, więc była materiałem do wzięcia całe lata powojenne. Henryk Roztworowski bardzo często bywał w jej domu w Komorowie. No, była wierna do końca życia swojemu zmarłemu mężowi, ale to jest inna historia. Mam zdjęcie Henryka Roztworowskiego, bardzo piękne, u mnie w domu. To takie prywatne wspomnienie, a teraz słuchamy. Pracy ciebie spotkam znów, może zamieniasz z tobą kilka słów.

popularnej, właśnie jednego z najważniejszych kubańskich kompozytorów, jakim był Ernesto Lecuona, urodzony w 1896 roku, zmarłym w 1963 roku. Niezliczona ilość fantastycznych utworów z lat 50. Utwór Malagenia na przykład, też w polskiej wersji. Kto pamięta Do grającej szafy grosik wrzuć na przykład, to może tę Malagenię pamiętać. To śpiewała Edyta Górniak wtedy, pamiętam. Proszę Państwa, dziękuję za wszystkie wiadomości, które przychodzą. Bardzo pozdrawiam wszystkich, którzy mnie słuchają. Bardzo się cieszę, że udziela się Państwu ten słoneczny klimat dzisiaj z tych naszych fonograficznych smaczków i wykopalisk. Zapraszam na Facebook Dancing Salon Ulica. Piszcie do mnie. Dzielcie się spostrzeżeniami, proszę. Jeżeli macie jakieś typy, jakieś propozycje, ciekaw jestem, co robicie. Proszę pisać. Możecie znaleźć również mnie na Instagramie Jan Emil Młynarski. Tam też odbieram wiadomości. Proszę Państwa, zatem ten sam numer. Siboney, Lecuona Cuban Boys. Od Ernesto Lecuona oczywiście. Lecuona Cuban Boys. Siboney. Proszę Państwa, Siboney. I teraz kończy się pierwsza godzina naszej audycji. Zapraszam już Państwa teraz na drugą godzinę. Bardzo dziękuję za korespondencję. Bardzo mi jest miło, że słuchacie i nie tylko w Polsce, bo dostałem również wiadomość ze Szkocji na przykład. Bardzo, bardzo miło. Proszę Państwa, chciałbym teraz nieco zmienić klimat na sekundę i poinformować Państwa, korzystając z anteny, o uroczystości, która będzie miała miejsce we wtorek, w najbliższy wtorek. To będzie 18 czerwca w Warszawie o 12 w południe dokładnie będzie uroczystość nadania imienia Wojciecha Młynarskiego jednemu ze skwerów w Warszawie. Mówię o tym dlatego, że dosyć sporo czasu zajęło, żeby do tego doprowadzić. I to jest bardzo ważne, nie tylko dla mnie, ale już wiem, że dla bardzo wielu osób. Jeżeli ktoś chciałby przyjść na tę uroczystość, zapraszam Państwa serdecznie. To będzie u zbiegu ulic Dąbrowskiego, Łowickiej i Wiktorskiej. Tam jest taki duży, zielony skwer na Mokotowie o 12.00. Otwieramy skwer Wojciecha Młynarskiego. Będzie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, będzie część artystyczna, Magda Umer, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, będzie Gabakulka, będzie warszawskie kombo taneczne. Warto przyjść o 12.00, 18.00. I teraz przygotowałem na to otwarcie od siebie dwa fragmenty audio. To pochodzi z piosenki finałowej w reżyserii Alicji Albrecht. Posłuchajmy samego Wojciecha Młynarskiego. Byłem facetem dość żywym. Wydaje mi się, że ciężkim do współżycia i tak dalej, ale z drugiej strony też byłem bardzo pracowity. Wyciągałem wnioski z tego świata, który mnie otacza i usiłowałem swoje wątpliwości, swoje znaki zapytania i tak dalej umieścić w piosence. No czyli, a jeszcze do tego miałem łeb jak gąbka. Gdzieś tam na jakiejś budowie faceci wykopali autorytet. I powiedzieli, że w zasadzie on jest do przyjęcia, ale jeszcze trzeba to sprawdzić. I przyszli jacyś specy, fachowcy, zaczęli go sprawdzać i powiedzieli, a właściwie po co nam ten autorytet? Jeszcze nam narobi bigosu, jeszcze nam narobi kłopotu i tak dalej. I puenta była taka, że zakopali go szybko z powrotem, prawda? No więc mam wrażenie, że ten inteligent właśnie taki prawdziwy sobie tych autorytetów odebrać nie da. I mnie stan wojenny zastał w Szwajcarii. Był kłopot z powrotem do domu. Samolot nie latał, ale wiedziałem świetnie, że wrócić muszę. To jest moje miejsce na ziemi, to jest moje powietrze, mój chleb. No i gdzie indziej funkcjonować bym nie mógł. Ja tutaj tymi właśnie uliczkami Śródmieścia i tak dalej lubię chodzić. Czuję się tu na miejscu. Piosenka to jest taki drobny twór, który może bardzo sprowokować do myślenia, ale niestety nie jest w stanie go zastąpić. Mówił Wojciech Młynarski. Zapraszam serdecznie. O 12, 18 czerwca na Mokotowie otwieramy skwer imienia Wojciecha Młynarskiego i tam wybrzmi również to archiwalne nagranie Młynarski w Ateneum, 86 rok. Niesłychanie aktualna treść. A ja już teraz zapraszam Państwa na kolejną godzinę Salon Ulica Dancing. Tam fantastyczne utwory. Do usłyszenia za chwilę. Zwykłe, proste słowa nie wynaturzą się żałośnie, póki pokrętna nowa mowa za kalcem w ustach nam nie rośnie, dopóki prawdę nazywamy